4, byl by to od vás čert. Věřte tak, jak ona věří, a milujte se bez podmínek. Podobně přetížený školstvům, podobně hořící keři, nechtějte vyhýbat se polupacím, jež pán váš do ochrany svěří. Když ptáci rvou si stěla peří, tu ovládá je svatý vztek. Nebuďte podobně té, co věří, a milujte se bez pohlek. Pán, který má nekarmel mořím a vodám se čeřím, propastem výšce horám, i sopkám nad nimi se šeří, ten pán vás vykoupil, vás, kteří jste přišli na svět v lidský věk. Zahoďte klíče od svých dveří a milujte se ve spole. Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je žádný lék a víckrát si už neuvěří, tak milujte se ve spole. Pane abbé de Grie. Milá dcero, co jste si přála? Ach, toho jsem se bála. Ach, toho jsem se bála. Ach, pane abbé de Grie, vy asi nevíte, s kým mluvíte a to mě zabije. Proč přišla jste za mnou a právě dnes? Jste žena a já jsem kněz. Jsem Manon. Manon Lesko. Manon Lesko. Mám z vás děs. Jste žena a já jsem kněz. Však vy se na mě udobříte, však vy mě zase poznáte. Já vás tak ctím. Vy mne ctíte? Už na vás čekám popáté. Žel, nikdy jste se neukázal. Co bídná Manon po vás chce? Říci vám, jak jste krásně kázal. Vždyť vy jste kázal o lásce. O lásce k Bohu. Lásce k lidem. Vy mi to říkáte tak s klidem. Odpustte, velectěná, vím, kde je moje mes. Jste přece žena. Manon! A já jsem kněz. Ach, jaký ďáblík do úst věl mě. Já toho nešťastníka znám. Být místo vás nakazatelně, kázala bych o lásce k vám. Co nazýváte lásku? Vím, že jsem hříšná. Žel, chtěla jsem mluvit s člověkem. A zatím mluvím jen s maskou a ta je pyšná. Můj abe, vaše Manon je prostá. Můj abe, počítejte dosta, pak pohleďte mi jednou do očí a vaše Manon sem už víckrát nevkročí. Žel, už jste zde. Žel, už jste vkročila. Oh, jaké štěstí, jaká posila. Můj abe, vaše Manon je hříšnice. Můj abe, počítejte do tisíce. Pak dejte mi své kněžské rozhřešení. Já dám vám za ně, co? No políbení. Ten čas už minul, stojím za ním tak jako solní sloup. Buďte zdráva, já se klaním. Ne, neklesuji žalob. Abe mu prý se líbá ruka. Vy jste však na to příliš mlád. Polipte mu. Mé srdce puká. Já nesmím vás milovat. Můj sladký, můj nejkrásnější, má jediná lásku. Ach, k čemu se to probouzím? kdybych třeba stála. Nedám se jimi svést. Já bych je nepřijala, vždyť stihl by mne trest. A vezmu meč a setnu je a 7 hradů zbořím. To nesmíte, můj rytíři. Já se vám jen tak dvořím. A zapálím 6 páců a 7. s vámi schozím. To nesmíte, můj rytíři. Já se vám jen tak dvořím. A budu vládnout království a pokladům a mořím. To smíte, pyšný rytíři. Já se vám jen tak dvořím. Přesto však propotnu bídného pana Dival. Pan Dival je docela štědrý muž. Dokonce mě pozval, abych mu byla společnicí v jeho domě na venkově. Drzý člověk. Doufám, že jste ho odmítla slovy, která ho zbavila odvahy pomýšlet po druhé na něco podobného. Odmítla jsem ho způsobem, který se vám jistě zalíbí. Sladká Manon. Řekla jsem mu, že jsem se zavázala k péči o mladšího bratra, což jste vy, a pokládám ho za polovinu své bytosti. Tato povídačka jej dojala. Slíbil, že pro nás najme pohodlný dům. Bude vám vyplácet 400 livrů měsíčně, což je 4800 za každý rok. To snad nemyslíte vážně, Manon. Snad nemyslíte, že bych se propůjčil k něčemu tak odpornému. Buďte jen trošilinku trpělivý. Než dostanu od svého starého ctitele tento náhrdelník, jenž dosud není můj, a polovinu ročních důchodů, které mi slíbil. Bídná Manon, Manon hříšnice, podruhé nesmí se to stát. Váš rytíř je jak zmoklá slepice, on vás má šíleně rád. Manon, přísahám vám šlechticky, už to nesmí nikdo nikdy být. Jste má žena? Vaše, navždycky. Já bez vás nemohu žít. Když nemá člověk peníze, je těžko dělat hrdinu. Když skoro týden nejí se, je jenom krůček k zločinu. Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je žádný lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se bez polek. Z vás krásné ženy šla by utkat duha. Jak z extází. Hle, sotva zašla jedna, je to druhá. Zrovna přichází. Nezapomeňte, že po večeři přijde noc. Až se pan Dival odebere do komnaty, kde bude mínit se mnou strávit noc, místo, abych šla za ním, uprchnu. Kočár, kterým jsme přijeli, bude včas uvrat. Za všechny poklady světa nedám váš jediný vlas. Za všecka mladá svá léta jedinou z vašich řas. Rád opustím tě svět, rád rozplynu se v dým, jen když nám někde kvete myrta a rozmarín. Nad všecky krále králů, nad všecky mudrce budu, až ztratím skálu s prsou a ze srdce. Přijď dlouhá noci s vánkem, který nám bude vát, až budeme věčným spánkem na věky spolu spát. On mi ten slavíček zpívá, on se vždy usmíří, on se jen smutně dívá, jste to vy, rytíři. Dívá se vyčítavě, dívá se z obláčků a zpívá mi tak lkavě. Jste to vy, miláčku. Nemysli na bolesti, nemysli na spánek, což nenesu ti štěstí, když jsem tvůj skřivánek. Přijď dlouhá noci s válkem, který mě bude vát, až budu věčným spánkem na věky sama spát. Ale teď odejdi, můj bratříčku, jen na okamžik a už se netrap. Vítám vás pod tento svůj krov, vzácný hosté. Nedostává se mi slov a přeci je to tak prosté. Dům, zahrada, včelník a všechno poctivě nabité. Co dám vám na uvítanou, ten náhrdelník, který už dlouho nosíte? Když už ho přijala ta malá jeptiška, mám z něho radost jak z loňského Ježíška. Je po tetě a po babičce. Proto šel ke mně o berličce. Letošní pospíšil si za to. Hle, náušnice, pravé zlato a perla je v nich zakletá. Obdivuju je po léta. A ode dneška budou vaše. Říkáte mi to nějak plaše, jak chlapeček. Vždyť nejsem star. Co je to? Půjčka nebo dar? Dar teprv přijde. Je to dárek. Jsou dvě, hle, jak skvělý párek, ale co když vám nesluší, směl bych je připnout do uší? Mám uši citlivé jak pírka. Ty náušnice jsou jak kroužky z rolet. V mých uších je tak malá dírka, že mě to bude bolet. Jak je někdy choulostivá ta galantní procedura. Muž chtěl být mužem krátce, a zatím se jim dívá. Och, jak je někdy choulostivá ta dívčí toaleta. Muž, aby sčítal knoflíky, jak léta, a zatím se jim dívá. Ta mužská situace, muž chtěl být mužem krátce, zatím se jen dívá. No, podívejte se tedy, jak mi sluší moje náušnice. Sluší vám báječně. Myslím, že by mě k ním slušely šaty z modrého atlasu. Určitě by vám k ním slušely. A k modrým atlasovým šatům by mě slušel krásný fialový kočár. Ovšem krásný fialový kočár. K fialovému kočáru by se hodil dům s černými vraty, ne? Samozřejmě, že by musel mít černá vrata. K černým vratům patří však dva sluhové v livreji, vidíte? Dva? Nebo snad jeden? A myslím, že dva. Samozřejmě, že dva. Ale k udržování takového domu a dvou sluhů je potřeba mít asi hodně veliký důchod. Řekněme dosti veliký důchod. Samozřejmě hodně veliký důchod. Vidíte, jakými starostmi jsem zahrnuta? A jen proto, že jste mi dal náušnice, že jste mi dal dárek? Ani nevím, mám-li si ty nešťastné náušnice ponechat. Teď záleží jen na vás, pane Dybale. Přišla jsem, můj bratr je zde také, dům stojí, kočár zatím počká, no a ten důchod asi nepřijím. Nezarmucujte mne, Manon, a přijměte ode mě alespoň 2400 livrů, což je polovina vašeho ročního důchodu. Musíte však být velmi hodný na mého bratříčka, jinak nepřijmu nic. Jaký jsem to hostitel, že jsem ho dosud neuvítal. Je to, pane chlapec, velmi neskušený. Budeš mít čest vidět zde často pana Dybala, tak ať je ti to ku prospěchu. Jste hezký mladý muž, avšak musíte si dát v Paříži pozor. Je rozumné povahy a o ničem neblouzní, než stát se knězem. Jak vidím, je vám podoben. To proto, pane, že jsme jedna krev. Jedno tělo a já mám rád svou sestru jako sama sebe. Slyšíte? Ten mladík má ducha. Škoda, že se jen trochu více nevyzná ve světě a mezi lidmi. Och, pane, u nás v kostelích jsem viděl dost lidí a myslím, že v Paříži najdu pošetilejší, než jsem sám. Leďme, na venkovského hocha je to ducha plná řeč. Tak vás tedy vítám, pane Lesko. Vy jste tu, rytíři de Grie? Rytíř de Grie. Manon Lesko a rytíř de Grie. Vy tedy nejste její bratr. Jsem rytíř de Grie. Co toho říkáte, Manon? Je to rytíř de Grie. Můj rytíř de Grie. Abbé de Grie. Už ne, pane. Už ne, abe, pane, už zas rytí z Degrie. Na neštěstí nemá meč. Naštěstí nemá meč. Jsem podveden. Jsem podveden. Čest poctivého muže! Čest prokurátora soudního dvora! Dám vás oba zatknout. Vraťte mi mé peníze, mé šperky, mé zlato, podvodnice! Zde máte své šperky. Zde máte své zlato. Zde máte své peníze. Pojď, mamo, pryč. Krásně to dopadlo. Nač šperky, peníze, nač zrcadlo. To všecko tvojí pravou krásu špiní. Ty nesmíš chtít od lidí dobrodiní. Ty nesmíš ohlížet se na dary. Ty nesmíš obdivovat kočáry. Ne, mamo, ne! Ty nesmíš chtít ten předběh. Šperky jsou strašné oči slepých a je z nich jenom slepota. Pojď se mnou do nového života. Bez šperků, bez hůz, bez vyvalů, bez toho třpitivého kalu, kterým tě kdekdo podsísní. Pojď z této síně bez písní. Pojď, ptáčku vykoupaný v plátě. Má věrná ruka podpírá tě. On mi ten slavíček zpívá, on se vždy usmíří, on se jen smutně dívá, odpusťte rytíři. Jaká strašná troufalost! Ona se neospravedlňuje! Ona se ani nesnaží ospravedlnit! Nemysli na bolesti, nemysli na spánek. Což nenesu ti štěstí, když jsem tvůj skřivánek? Má policie vás vypátrá a budete mít příležitost ve věznici Saint-Lazare litovat své zkaženosti. Přijď dlouhá noci s vánkem, který mě bude vát, až budu věčným spánkem na věky sama spát. Buďte s Bohem, pane abbé, špatně jste si mě vychoval. Špatně jste si mě vychoval! Rytíři de Grie, nemohu vás nechat na pospas životu! Jdu vás chránit! Jdu vás zachránit! To, co nás u žen nejvíc mílí, je vlastně pravá poezie. Ať žena tančí nebo šije, ať směje se či hlavu chýlí, má v sobě vždycky kousek víry. A také kousek lítice. Hle, z koho jsme se narodili? Manon je hříšná světice. Muž honí zvěř a z pušky střílí. Muž s mužem pro hloupost se bije. Vymyslil dobro, zatím zlý je. Muž vymyslil si dlouhou chvíli. Pro každou malichernost šílí. Pro ženy ovšem nejvíce. Zaslouží, aby se mu mstili. Manon je hříšná světice. Muž smí být klidně rozmazilý. Říká se tomu, že si žije. Muž smí být pyšný na orgie, chvástá se jimi pošetilý, vidí v nich bídák projev síly. O, ženo, věčná kytice. O, věčné Charybdy a Skyly. Manon je hříšná světice. I když mě stokrát obelstily ty povětrné střelice, i přes svou slabost, přes omily, Manon je hříšná světice. Obávám se, že pan Dybal je jiného mínění o té slabosti, o těch omylech, a že jedině slovo jeho syna by mohlo odvrátit nebezpečí, které hrozí ze strany pana Dybala vám i vaší milence. Ať tedy syn napraví, co zavinil jeho bídný otec. I když mě stokrát obelstily ty povětrné střelice, i přes svou slabost, přes omily, Manon je hříšná světice. Nač klekat přední na kolena, ať je z ní raději cnostná žena. Ach, Manon všecko dokáže. Však se to ještě ukáže. Naschledanou, můj drahý. Přivedu tedy pana Dybala mladšího. Naschledanou. Přímo, bez oklik a pravdu. Nějaký pán se zdá být zamilován do slečny Manona. A miluje ho ona? Ne. Předevčírem mi ten cizí pán nabídl několik lujdorů, abych odevzdala své paní list. A jak se zachovala vaše paní? Nevím. Opravdu nevím. Zrcadlo si už na vás zuby brousí. Prolhaným ženám rostou vousy pichlavé jako jehličky. A chce žen, chodí asi tajně k holiči? Avšak já nechci, aby mne stihl jejich osud. Věřte mi, pane, že vám povím celou pravdu. Včera při procházce, když se k ní přiblížil cizinec na znamení, které mu dala vtiskla mu do ruky psaní, neměl však čas, aby vyjádřil svou radost jinak než tím, že zlíbal slečněno písmo, neboť slečna Manon se s ním nedala do řeči a rychle odešla. Jste si jista, že vás neklamali oči? Jsem si jista, jakože se vidím v zrcadle. Už do něho zas hledím s klidem. Už zas jsem pravdomluvná žena. Už zas se budu líbit lidem. Má krása je už opět zachráněna. Už opět nemusím se studem rdít. Já za to hněvem. Můžete už jít! Už jsem se bála, že mi vás přítel Tiberš někam odvede. Jak těžko snáším vaši nepřítomnost. Zůstanete tady se mnou? Zůstanu u vás, o tom nepochybujte. Když máme společně strávit dnešní den doma, není potřeba, abyste zanedbával svůj zevnější. Vzala jsem si nejlepší šaty a vy jste rozcuchán. Ale já si přeji upravit vaše vlasy vlastníma rukama. To je od vás hezké. Dejte si ode mne líbit několik doteků. Chtěla bych zlíbat hlavičko všecky tvé hebké vlasy. Za to, že drahá hlavičko na mě tak myslela si. Chtěla bych znát tvé myšlenky, jež svítí za tím čelem. Kéž si vždy u své milenky svou duší, jak svým tělem. Chtěla bych být tou myšlenkou, která tě ráno budí. A zatím jsem jen milenkou, jež trápí tě a nudí. Ne, neříkej, že netrápím. O, nekaž si mě, nekaž. Ach, kéž tě jednou překvapím tím nejhezčím, co čekáš. Chci být tak moudrá, jak ty sám. Moudřejší nad mudrce, já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce. Znáším se z pekla do nebe, jak málo byste chtěla. Já, Manon, já chci od tebe žel, také věrnost těla. Ne, neříkej, že netrápím. O, nekaž si mě, nekaž. Ach, kéž tě jednou překvapím tím, co už sotva čekáš. Kníže z Bois de Boulogne, prosím, smí-li vás navštívit. Jaký kníže? Nechť vejde. Hleďte, pane. Podívejte se dobře a dejte mi za pravdu. Chcete ode mne lásku? Zde je muž, kterého miluji a kterému jsem přísahala, že ho budu milovat po celý život. Učiňte sám přirovnání. Myslíte-li, že byste mu mohl odloudit mé srdce? Řekněte, jakým způsobem. Neboť vězte, že v očích vaší nejoddanější služebnice všecka italská knížata nestojí za jedinou tuto kadeř. Slečno! Slečno. Otvírám v skutku oči a shledávám, že jste mnohem méně neskušená, než jsem si představoval. Manon, jsem šťastný. Všechny mé myšlenky vás odprošují. Nerozhněváte se na mě příliš, když vám řeknu, že jsem dal souhlas, aby nás navštívil syn našeho úhlavního nepřítele, mladý pan Divan. Nepomstíme se na otci, ale na synu. Manon, nechte vše, co plodí zkázu. Manon, já vám věřím bez důkazů. Vaše Manon byla v skutku hrozná. Snad se polepšila. To se pozná. Kéž vás o tom vaše Manon přesvědčí. Kéž se vám za vaši lásku odvděčí. Drahý příteli, to je pan Dival mladší. Jaká podsta! Tak raději bych se napil octa, že přišel jste k nám strávit neděli. Jsem šťasten, že se spolu setkáváme. Však už jsem si to velmi dávno přál, abych vás, krásná Manon Lesko, znal. Prosím, abyste mi prominuli jednání mého otce. Do jakých krajností proti vám zašel, vynasnažím se všemi prostředky, abych ho odvrátil od jeho pomstychtivých úmyslů. Strom jenž je skácen, nevrhá už stín. Co zkazil otec, může spravit syn. Vězte mi, že se o to vynasnažím. Už teď, na první pohled si vás vážím. A vás na první pohled miluji. A já se z toho velmi raduji. Jsem dojat, slečno, vaším mládím. Co zkazil otec, třikrát vynahradím. Jste nějak štědrý. Vždyť jsem mlád a mám vás všechny velmi rád. Jste asi zvyklý galantnostem. Jste vůbec rostomilým hostem, zůstaňte s námi k večeři. Dnes nemohu, mám schůzku s neteří. Žel, mám s ní děti do opery. Vypil bych zde jen sklenku sherry, však podruhé, až přijdu zas. Chci s vámi strávit delší čas. Ach, jak jsem si přála slyšet operu, která je na programu právě dnes. Žel, uslyšíte ji vy, já však nikoli. Byl bych velmi poctěn a má neteř by byla svrchovaně okouzlena, kdybych vás směl, slečno, pozvat i do lóže, kterou jsem si zakoupil na dnešní večer. Žel, má jen tři sedadla a tak nemohu toto své pozvání tlumočit také panu de Grie, třeba že by bylo velikou ctí, kdybych tak mohl učinit. Škoda, vidíte, můj milý. Způsobíte mi velikou radost, Manon, přijmete-li pozvání pana Divala. Slečno Manon, projevujete mi velikou čest. Nashledanou, pane rytíři de Grie. Příteli, vy provodíte mě. Jsem v nesmírných rozpacích, Manon. Nebojte se, učiní-li mi nabídku, vyslechnu ho, přijmu jeho dary a potom se mu vysměji. Hezký záměr, avšak zapomínáš, drahoušku, že je to cesta, která vede do věznice Saint-Lazare. Mé srdce náleží vám na věky, má lásko. Avšak nepřijmout šperk je pošetilost. Proč neudělat muži tuto milost, když oni doopravdy stojí a nechce nechat ženu na pokoji? Zůstaňte, Manon. Ale mé šaty, jak jsem se těšila, že v nich půjdu do opery. Neklamete mne, budete mi věrná. Věrná až do hrobu. Však nyní rychle dokončím svou garderobu a za chvilku vám přijde služka říci, jak se líbím v opeře a na ulici. Jen jednou prosím, nikdy více. Dejte sem obě dvě své líce, ať si je trochu polaskám. Ulehčím vašim otázkám. Ano? Ne? Ano. Víte, co to značí? Vím, Manon, vím. Tak byste čínal snadší. Ach, už se těším na návrat. Já vás mám ráda. Já vás mám rád. I když mě stokrát obelstily ty povětrné střelice, i přes svou slabost, přes omily, Manon je hříšná světice. Ach, je to pěkný pán, ač nejsem intrikán, musím vám sdělit, že pan Dival už není čestný muž, jímž býval, tak nechová se přece slušný host. Řek mi, že chce vaši Manon svést. Pane, věřím v Manoninu ctnost. Pane, věřím v Manoninu čest. Bojím se, že vaše důvěra bude zase znovu zklamána. Manon neví, co je nevěra. Že s ním zůstane až do rána. Teď prohlédl jsem vás. Vidím už delší čas, že Manon je vám trnem v oku. Přál byste štěstí mému soku? Přivedl jste ho. Je to vaše věc, co se teď bude s Manon dít. Z vás intrikán a pokrytec. Já bez vás nemohu žít. Tak byste se stal tedy kuplířem? Tak byste zavinil vše sám? Už v Amiánu pod tím arkýřem. Však věřte, jenom z lásky k vám. Co jste to provedl? Vy jste mě podvedl. Raději jste neměl mi to říkat. Už nemohu se s vámi stýkat. Zavinil jsem skutku mnoho sám. Nenávidím, co mi bere vás. Odcházím. S Bohem. Odcházíte? Kam? Teď není na odchod čas! Mám čest mluvit s panem rytířem de Grie. Ano, je to mé jméno. Mám vám odevzdat psaní, ve kterém je vysvětleno, proč jsem přišla. Od koho je ten dopis? Přečtěte si jej, prosím. Ach, Manon mi píše. Poněvadž místo v opeře jsem na návštěvě u divala, nemohu, abych vám to nenapsala. A poněvadž jsem v jeho bytě, ať pohladí vám za mě kadeze ta dívenka, to sličné dítě. Má nálada je přenádherná, jsem vaše navždy, navždy věrná Manon. Ne. Ne! Nevděčnice, která vás poslala, věděla velmi dobře, že vaše kroky budou zbytečné. Co tedy mám říci panu Divalovi a dámě, která s ním byla? Řekni mi, že mě miluješ, abych si zvykal na lásku jiných. Jsi krásná, snad bych tě mohl milovat. Co ode mě chceš? Jsi žena, náležíš pohlaví, které nenávidím a které se mi protiví. Ti pryč a nechte toho samotě! Ale ne, nepotěš mě. Proč jste se vlastně poslali? Měla jsem jet s panem Divalem do opery. Avšak poněvadž měl v kočáře jinou ženu, sešlo z návštěvy divadla a pan Dival s dámou, které dal přednost přede mnou, dali mi psaní, abych vám je odnesla. Jsem, pane Modesta, bezmála nevěsta muže, jenž zná se s vaší dámou. Oba nás v této chvíli klamou. Neberte to, pane, tragicky. Nebuďte proto na mne zlí. Je těžko milovat ji navždycky, když láska je jenom pouhý dým. Netočte se, pane, na zpátek. Milovat je tak, jako tančit. Věřte, všecko, co má začátek, musí se také jednou skončit. Neřekl ti nic víc. Dali mi naději, že si mne vezmete k sobě. Ubohé děvče, oklamali tě. Jsi žena, potřebuješ muže, avšak šťastného a bohatého. Vrať se k panu Divalovi. Ten má všechno, co potřebuje, aby byl milován krásnými ženami. Může rozdávat domy i ekvipáže. Já mám jen lásku a věrnost. Netočte se, pane, na zpátek. Já jdu teď na Montmartre tančit. Věřte, všecko, co má začátek, musí se také jednou skončit. Hmm. Hle, co jste spáchal. Vaše intrika se povedla. Vidíte tedy, že vás Manon Lesko podvedla. Je to váš úspěch. Teď ji tedy znáte. Jí odpouštím. Vy si to odpykáte. Jen smrt by mi ji vyrvala. Teď navštívíte Divala. Musíte vylákat ho z bytu. Já budu čekat někde v skrytu. Až vyjde s vámi z domu on, já podívám se za Manon. Zůstanete s ním do půlnoci. Jinak jsme, pane, my dva soci. Jen ze slabosti, z lásky k vám, vás uposlechnu, přijímám. Bůh nezatratil Magdalénu. Bůh neodvrátil od ní tvář. Však ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář! Bůh nezatratil Magdalénu. Bůh neodvrátil od ní tvář. Však ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář. Ach, to jste vy, miláčka. Bože, jak jste odvážný. Kdo by vás čekal na tomto místě? Nestála Manon, nevděčná a nepoctivá. Kde jsou vaše sliby a přísahy? Kde je ta láska, kterou si mi ještě dnes přísahala? Spravedlivé nebe, tak se ti smí rouhat ta, která se tě tolik dovolávala. Jsem ovšem vina, když jsem příčinou takové bolesti a takového rozechvění, avšak ať mě trestá Bůh, jestli jsem to chtěla. Zůstaň se svým novým milencem. Miluj ho, mne nenáviď. Vzdej se cti zdravého rozumu. Já se jen všemu směji. Všecko je mi jedno s Bohem. Odpusti. Odpusti, že jsem si dal tak unést ten jménem. Nezasluhuji, abych byl milován dívkou jako si ty. Manon. Manon, sladká říšnice. Jak se to mohlo všecko stát? Proč trpím znovu ze všech nejvíce? Já vás mám šíleně rád. Zprvu jsem nechtěla. Zprvu jsem měla velkou trému. Svědkem je Marcela. Zprvu jsem nechtěla jít k němu. Pak jsem dodala si odvahu. On tak tvrdošíjně na svém stál. Když mě zavedl až ku prahu, nemohla jsem přece nejít dál. Ukázal mi tuto nádheru. Vlastní milenku svou poslal k vám. Když jsem chtěla slyšet operu, rozespíval se mi tedy sám. Když přede mne si klek a dal mi náramek, mluvil jen v číslicích, jak celník. Pak mi dal tento náhrdelník. Řekl, že ho zdědil po otci. Brala jsem vše chtivě, se smíchem. Věru, těžko je si pomoci, když se dáte zmámit přepichem. Nezatajuji vám vůbec nic. Ach, co by to mohlo vlastně být? Ať obdaroval si mne sebe víc, já bez vás nemohu žít. Nechápu, jak jste mi mohla poslat jeho milenku. Líbila se mi. A poněvadž jsem neměla pochybnosti, že vám má nepřítomnost způsobí hoře, přála jsem si opravdově, aby vás na chvíli povyrazila, neboť od vás žádám jen věrnost srdce. Znáším se z pekla do nebe, jak málo byste chtěla. Já, Manon, já chci od tebe žel také věrnost těla. Pane Bože, odpustí. Hřeším bez zlomyslosti. Řekněte, Manon, s kým byste byla strávila dnešní noc? Kdyby totiž vlastně, víte, přijde na to, jestliže stane se též. Nemyslíte? Už vás nebudu trápit. Avšak očekávám, že odtud se mnou i hned odejdete. Nevezmeme sebou ani těch 10 000 franků, vždyť mi je dál, jsou moje. Když jste mi sama tolik dala, musím vám dovolit, abyste si též sebou něco vzala. Ach, jak vás mám ráda, jak jsem veselá. Vedu vás, jak v onen sladký čas, kdy poslali tě z domu do kláštera. Zdá se mi, jako by to bylo včera. Už se začal šeřit a my já, že jste byla Manon nahoře. Stál jsem jako svatý Damián, modle se k svaté Barboře. Jaká nesmrtelná vzpomínka. Pošeptala jste mi nevině. A co by tomu řekla maminka? A už jsme seděli si na klíně. Jsme stále v srdci příliš dětmi. Mám ráda věci třpitivé, jak světla na vánočním stromě. Ach, proč to není poctivé vyspat se v ozářeném domě? Rozžehují tě pokoj, rozžehují tě na noc. Odbíjej sladce orloji, ať mám dnes zase pocit Vánoc. Ponocní houkal v městečku, pod okny těšících se rodin. Ach, třpiť se šátečku slzou nad půvabem těch hodin. Pojď ke mně. Já to věděla, že dodnes mohou se dít divy. Že jednou potkám anděla a že ten anděl bude živý. Jak hněvat se jen na labuť, že nemá všechny ctnosti husí. Uspí mě, uspí, vzbuď mě, vzbuď. Nakonec labuť zpívá. Musí. Došlo zároveň domů. Ano, téměř již úvrat. Právě jsme se loučili s vaším synem. Mě si bandité naštěstí nevšímali, a tak jsem se dal na útěk, abych vám mohl sdělit, jaké neštěstí ho postihlo. Není to klam? Rytíř Degrie a Manon Lesko v tomto domě? Vládlo jste otci, vládlo jste synu, královnu zkažená. Nedávejte mi prosím vinu, když budete teď smažena. Neopovaž se jí dotknout. Poznáváte ji? Není to poprvé, co je ve vašich rukou. Odveďte ji, s tímto pánem si ještě promluvíme. S Bohem, nashledanou, možná nikdy už. A se k sobě nedostanou, žena k ženám, k mužům už, odveďte ji. Vzpomeňte si. Manon, to mě zabije. Prosím vás, pane Divale, nejednejte tvrdě s panem Degrie. Z úcty k vašemu otci, ať ho neznám, a z úcty k vašemu rodu dávám vám milost. Děkuji vám, pane Divale, a prosím vás ještě o druhou milost. ať zůstane ta ďábelská žena doživotním žalářem. A nebo ji pošlete do Ameriky. Slibuju, že vám vyhovím, pane Abbé. Pošlu jí nejbližší lodí s prostitutkami do Mississippi. Zříkám se vás, pryč ode mne. Zříkám se vás, vy kate. Co bylo nejsvětější mně, mělo i vám být svaté. Jen zapalte si hranici a upalujte lidi. Tamten na soudné stolici to spravedlivě vidí. Bůh nezatratil Magdalénu. Bůh neodvrátil od ní tvář. Však ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář. Propadané poběhlice, jimž byla hanba za kmotřičku. Vy jste rádi při měsíčku se vytráceli na ulice. Vy nevěstky, vy podvodnice. Co zbylo ze všech vašich stuch, i když vás soudí nyní sice, ať je vám milosrdný Bůh. Když malovali jste si líce, když hráli jste si na putičku, nebo když stavěli jste svíčku za podezřelé okenice, to bylo smíchu hanebnice. Chytli jsme vás jaké hejno much. Pomozete všecky do měsíce, ať je vám milosrdný Bůh. Proč máte rozcuchané kštice? Co chvěje se na vašem bíčku? Že máte slzy na krajíčku? Že chtěli byste zachránit se? Je pozdě už. Vy poběhli se. Co z nás bude hrát? Budete kopat. Tahat pluh. Dny, noci, týdny lopotit se. Ať je vám milosrdný Bůh. Již doletěla létavice, již uzavřel se vodní kruh, již nikdy, nikdy, nikdy více. Ať je vám milosrdný Bůh. Vezměte jim lásku a nenávist, slast a bolest, naději a strach. A oni necítí už nic. Stričku! Jak se mezi ně dostala tamta? Za jiných okolností bych ji pokládal za osobu vyššího stavu. Její smutek a špinavost jejího prádla hyzdí ji tak málo, že pohled na ně vzbuzuje i ve mně soucit. Vzali jsme ji do naší výpravy ze špitálu na rozkaz nejvyššího velitele policie. Hle, tam ten mladý muž mohl být lépe než já spravit o příčině jejího neštěstí. Provází až z Paříže. Je to asi její bratr, milenec, nebo snad manžel. Kdyby byla svobodná, požádal bych vás, stříčku, jakožto guvernérova zástupce, abyste ji nedával v Mississippi žádnému z těch, kteří nedočkavě prahnou po manželce. Proč ne, chlapče? Tu ženu neurčím bez tvého souhlasu žádnému jinému. Co jste si přál, pane? Přišel jsem vás požádat, abyste zacházel vlídně s mužem, který doprovází jednu z těch nešťastnic. Dovolte mu, aby jí mohl být na blízku. Nezabraňovali jsme mu, pane Abbé, aby mluvil s tou ženou, ale on chtěl být ustavičně umí a to přeci nelze připustit. Bylo by mnoho třeba, aby získal dovolení sdílet s ní na lodi vyhrazené místa. Jsou-li oddáni? Mohu zařídit ostatek. Zde máte prozatím za vaši ochotu. Manon? Manon! Jste nemocná, Manon? Vy se o mě staráte ještě i teď. Nesmíte mne doprovázet, vaše štěstí je jinde. A co pak mě už nepatří vaše srdce? Žít tady nebo v Americe, na tom nezáleží. S vámi budu šťastný všude. Dva lidé, když se mají rádi, když milují se, jsou si vším. Otcem i matkou, dítětem jež hladí. Pojď ke mně, ať se potěším. Nejsou-li spolu, jsou jen částí. Spolu jsou teprve celkem vším. Ach, jsou si bratry, jsou si vlastní. Pojď ke mně, ať se potěším. Co pak stál by vám nešťastný život tam někde u Mississippi za tolik starostí? Moje jediné štěstí je žít s vámi. Velitel výpravy mi právě sdělil, že na lodi dostaneme vyhrazené místo. Nezdá se mi to jen rytíři de Grie. Už jsem se rozloučila s životem. A on se mi zase vrací, jak tažní ptáci, kteří mají hnízdo v keři za plotem. Už jsem se rozloučila s láskou. A ona se mi vrací, jak tažní ptáci nad strništěm s husopaskou. Mám vše, co si žádám, vždyť mne milujete, vidíte? Už jsem se rozloučila s něžným slovem. A ono se mi vrací, jak tažní ptáci nad hřbitovem. Jak jste horká, mamo. Myslím, že řeč vás unavuje. Jen si odpočíte. Jen si vedle mne odpočíte. Už jsem se rozloučila s Rozmarinou. A ona se mi vrací, jak tažní ptáci nad krajinou. Manon, vaše oči se divně vzpytí jako při horečce. Vaše srdce tuče hned rychle a hned pomaloučku má ubohá Manon. Jsem šťastná. Nic mě nebolí. Jako když jsem chodívala do školy. Má taštička se prudce natřásala. To byla ještě vaše Manon malá. Srdce, ty chřestíš jak ty kamínky od mého tatínka a od mé maminky. Dopadl na zem, pětkrát odrazil se a zas už letěl v příští chvilce. Tak nějak je mi také dnes. Co to tu voní? Růže? Bez? To voní myrta s rozmarínem. Čápy nám budou sedat za komínem. Jste nyní spokojen. Dík vaší laskavosti začínám zapomínat na všecko své minulé utrpení. Jenom bych rád věděl, není-li někde poblíž lékař, který by dal mé ženě něco pro ulehčení. Lékař? Možná, že kněz by v tomto případě nahradil lékaře. Nedomníváte se snad, že nemoc vaší ženy je tak vážná, že by potřebovala duchovní útěchu? Zamlčel jsem vám totiž, pane, že nejsme oddáni a rád bych s ní co nejdřív uzavřel sňatek. Není-li ta bytost, již jsem považoval za vaši ženu provdána? Nemohu souhlasit s vaším sňatkem, neboť s ní mám jiné záměry. Jiné záměry? A jaké, pane? Víte jistě, že zde zastupují guvernéra. Pokládám proto za své právo dát ji svému synovci Sinelotovi. Ale takového práva se přece nemůžete dovolávat jen tak svévolně! Chcete spáchat zločin! Manon, slyšel jste? Chtějí nás od sebe rozdvojit, ale ne, přísahám! Ani guvernér, ani Sinelet, ani nikdo se nesmí odvážit stáhnout ruku na moji ženu! Na moji milenku! Na moji ženu! Pierre! Ještě košík! Ještě jeden košíček, ten malovaný s uchem! Jsou tam mé... a mé... No, jsou tam přece mé věnečky. Věnečky. Vlaštovičky. Vlaštovičky. Skřivánkové. Pejskové. Miláčkové. Slyšíš, Manon? Nikdy nás nikdo nerozdvojí. Což nejsme svoji? Čím to, že já, Manon? A čím mi 16 let? Čím to, že já, Manon, mám opustit náš svět? Vždyť život trvá Jen jeden. Jen jeden, Manové. Ale protože je jen jeden život. Slyšíte? Protože je jen jeden život, raději jich vezmu Synaletovi, než on by mi měl vzít vás. Polibek, hubička, dal jste mi pusinku, můj milý. My jsme se políbili, proč ne, prosím? Mano, bojím se o tebe. Bojím se, strašně se bojím. Ne! Hodiny zas už bíjí čtvrt a ruce opět zebou. Hodiny zas už bíjí čtvrt, odbíjí půl a přijde smrt a vezme si tě sebou. A vezme si mě sebou. Nevezme, Mano. Vždyť jsem tvůj. Vždyť tě chráním. Vždyť jsem tvůj rytíř, Mano. Ráda, že jsem tak mladá. Snad se to všechno změní, když rytíř mě poklony skládá, když rytíř našel ve mně zalíbení. Chci být tak moudrá, jak ty stáhne, moudřejší nad mudrce. Já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce. Já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce. Manon, ještě jednou ti přísahám, že nikdo nikdy nežil šťastnější život než já. Pojď ke mně. Já to věděla, že dodnes mohou sedít divy. Že jednou potkám anděla a že ten anděl bude... Živý! Již doletěla létavice, již uzavřel se vodní kruh. Již nikdy více. Ať je ti milosrdný Bůh. Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou. Ne. Adie. Mano. Jdu k tobě mezi stíny. O, ty brži. O, Degrier!